do 40 rat 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje piłkarski trener Franciszek Smuda. IMGW ostrzega przed upałem, po południu nadejdą też groźne burze. Burze będą z opadami nawalnymi i ulewnymi, które mogą powodować podtopienia i zalania. Prawdziwe oblężenie Tatr, kolejki na Morskie Oko i na Kasprowy. To będzie z 3 godziny. Stoimy już ponad 2 godziny. Dzieciaki chcą wjechać, więc my czekamy. I na początek smutna informacja. Nie żyje Franciszek Smuda, były trener piłkarskiej reprezentacji Polski. Miał 76 lat. O śmierci szkoleniowca informuje w mediach społecznościowych Widzew Łódź. Franciszek Smuda od dłuższego czasu zmagał się z poważną chorobą. Jeszcze dziś prawie w całej Polsce temperatura maksymalna może przekroczyć 30 stopni. Ostrzeżenia IMGW przed upałem nie obowiązują jedynie w regionach zachodnich i północno-zachodnich, mówi synoptyk Anna Woźniak. Na znacznym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia ze stopniem drugim i spodziewamy się temperatury maksymalnej do 30-31 stopni. Ostrzeżenia są ważne do dzisiejszych godzin wieczornych, jednak nie wykluczamy przedłużenia jeszcze na jutro ostrzeżeń na krańcach wschodnich krajów. Prawie w całym kraju od 14 będą obowiązywały także ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Tam miejscami burze będą z opadami nawalnymi i ulewnymi, które mogą powodować podtopienia i zalania, a także punktowo nie wykluczamy silnych porywów wiatru nawet do 90 km na godzinę, które będą już skutkowały łamaniem gałęzi czy powalaniem drzew. Nieco słabsze burze spodziewane są w regionach wschodnich i północno-zachodnich. Ostrzeżenia IMGW będą obowiązywały do jutra, do rana. Policjanci przestrzegają, żeby pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci albo zwierząt w zamkniętych samochodach. Podczas upału wystarczy kilka minut, by w aucie temperatura podniosła się do wartości zagrażających zdrowiu i życiu, mówi rzecznik lubelskiej policji, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Zwracajmy uwagę na osoby, które przewozimy, na dzieci, na zwierzęta. Jeżeli zatrzymujemy się pod sklepem, to zawsze zabierajmy je ze sobą. Nigdy nie powinno być takiej sytuacji, że zostawiamy dziecko w aucie nawet na chwilę. Różne mogą rzeczy się wydarzyć. Może ktoś wjechać w nasz zaparkowany samochód. Policja apeluje, żeby w przypadku zauważenia zamkniętego w samochodzie dziecka albo zwierzęcia zadzwonić na numer alarmowy 112. Ukraińska armia już prawie 2 tygodnie prowadzi ofensywę w rosyjskim obwodzie kurskim. Ukraińcy utworzyli w mieście Sudża komendanturę wojskową. Obejmuje ponad 80 miejscowości kontrolowanych przez ukraińską armię. Eksperci wojskowi wskazują, że kolejnym krokiem powinno być przeprowadzenie lokalnych wyborów i przekazanie władzy cywilom. To coś nowego i zaskakującego, tak część ekspertów wojskowych komentuje utworzenie w obwodzie kurskim ukraińskiej komendantury wojskowej. Ekspert Dmytro Snigiriew tłumaczy, że Ukraina, chcąc przestrzegać międzynarodowych norm, musi wypełniać warunki konwencji genewskiej. Dlatego na zajętych terenach obwodu kurskiego Kijów utworzył komendanturę wojskową. Zgodnie z konwencją genewską, kraj, który kontroluje dane terytorium, ponosi pełną odpowiedzialność za społeczno-gospodarczą sytuację na tym terenie. Dlatego nieprzypadkowe jest utworzenie wojskowej komendantury, a kolejnym krokiem będzie wyłonienie lokalnych organów władzy. Ekspert dodaje, że utworzenie komendantury wojskowej jest potwierdzeniem, że Ukraina pozostaje na zajętych terenach. Jej ofensywa nie jest tylko krótkotrwałym rajdem taktycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turystyczne oblężenie w Tatrach, dobiegający końca długi sierpniowy weekend, to szczyt letniego sezonu turystycznego. Szlakami mimo zmiennych warunków pogodowych wędrują tysiące ludzi. Wielu turystów czeka w kolejce na wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch. Dużo, bardzo dużo stania. Z tego, co tu się orientuję, to będzie z 3 godziny. Stoimy już ponad 2 godziny. Dzieciaki chcą wjechać, więc my czekamy. Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże. Trzeba trochę wystać, no ale stoi się, żeby wjechać i zobaczyć. Bardzo tłoczno. Na Morskie Oko już się nie można dostać. Na razie nigdzie nie byliśmy, na Krupówkach jedynie i teraz jedziemy na Kasprowy. Mamy bilety online, także nie musimy stać w kolejce. Kolejka spora, więc pewnie szczęście duże. Dobrze kupić przez internet, wtedy troszkę czasu można zaoszczędzić. Według wyliczeń Tatrzańskiej Izby Gospodarczej w Zakopanem i okolicznych miejscowościach w ten weekend zajęte są niemal wszystkie miejsca noclegowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Przywitałem się dziś z Państwem tym oto maleństwem, miniaturą ukraińskiego kompozytora Walentina Silvestrowa. Bagatela, jedna z jego cyklu bagatel, przeznaczonego na fortepian solo. Wielka to przyjemność obcować z tą muzyką, pisaną współcześnie, ale zupełnie niewspółczesnym językiem, a pomimo tego bliską sercu. Co ciekawe, brzmi ona prosto, prawda? Ale jeśli zajrzelibyście Państwo przez moje plecy do środka partytury tej miniatury, czyli mówiąc prościej, do jej zapisu nutowego, znajdziecie w niej wiele znaków, sugestii dotyczących tempa, dynamiki, czyli tego, co w muzyce ogólnie nazywa się ciszej lub głośniej i przede wszystkim ekspresji. Dużo subtelnych uwag do interpretacji, dużo znaków do odczytania. Muzyczne rebusy. Całe pole możliwości tylko po to, by w ciągu tych kilku minut spróbować oddać charakter tej muzyki, jak najlepiej się da. A ten, kto trafi i odczyta najpełniej znaki, ten stworzy interpretację i będzie mógł nią poruszać innych. W sensie nie przesuwać jak mebel, tylko chwytać za serce. Po prostu magia. Do tego właśnie my muzycy jesteśmy stworzeni. A skoro o sercu mowa, to po ostatniej audycji jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę na moje słowa, kiedy żegnałem się z Państwem, mówiąc, że sierpień to nie czas, by marzły nasze serca. I nadal trzymam się tego zdania. Jednocześnie schwytałem w locie inspirację na dzisiejszy początek audycji, pomimo tego, że ta piosenka nosi tytuł Cold Little Heart. To ma w sobie dużo lata i jego pełni. Trochę taka muzyka drogi. Kiedy jedziemy i patrzymy przez uchylone okno samochodu prosto w słońce, a wystawioną ręką gramy palcami po przymykającym między nimi ciepłym powietrzu. I z taką wizją zacznijmy dzisiejszy pianokrąg. Ja nazywam się Bartek Wąsik i miło mi gościć w Państwa uszach. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding. My cold. Bardzo sierpniowa jest ta muzyka. A teraz powoli zaczynamy wchodzić w okres wielkich migracji w naturze, jednocześnie dojrzałości i pełni. Nie wiem, czy zauważyliście państwo, ale z pól zniknęły już bociany. Odleciały w kierunku ciepłego południa, jakby tego ciepła było im tu mało. Ale może one wiedzą więcej, a może to właśnie jeden z przejawów ich dojrzałości, brania przykładu z lata, które teraz na naszych oczach osiągnęło swoją pełnoletność, a właściwie to pełnoletność, ten język polski z jednej strony piekielnie trudny, a z drugiej w takich opisowych momentach jest niezastąpiony. No dobrze. Ciepłe powietrze prześlizgiwało się przed chwilą pomiędzy naszymi palcami, kiedy wystawialiśmy rękę za okno samochodu, to teraz wyobraźmy sobie, że to samo dzieje się tam wysoko w górze, gdzie powietrze prześlizguje się pomiędzy piórami bocianich skrzydeł i niesie je w stronę dalekiego południa. Thank you. Czasami, kiedy budzę się nad ranem i próbuję jeszcze zasnąć, wyobrażam sobie trochę dziwne rzeczy. I mam tak od dziecka, takie obrazy, które zmiękczą, jeszcze na to liczę, mój umysł, dadzą mu wolne przed rozpoczynającym się dniem. I to jest na przykład wyobrażenie ciepła pod skrzydłem wróbla. Albo kiedy pada deszcz, wyobrażam sobie suchą miotłę stojącą bezpiecznie pod dachem. Tak już po prostu mam. Ale ostatnio, zainspirowany chyba tymi ptasimi migracjami, stworzyłem sobie nową, najważniejsze, że działającą, usypiającą wizję. Otóż wyobrażam sobie, że lecę w takim ptasim kluczu i oczami ptaka patrzę na wstający świt, na te wszystkie gradienty kolorów na horyzoncie. Z jawy powoli przechodzę sen. Dookoła cisza, czasami któryś z ptaków odezwie się lub wszystkie zakrzykną pełnym chórem. I dzięki tej wizji te świty są już inne, nawet jeśli czasami bezsenne, to nadal niewinnie piękne. Do it all again. słońce już wschodzi i zachodzi o zupełnie innych godzinach. Zauważyłem to szczególnie na porannych i wieczornych spacerach z psem, którym z przyjemnością opiekowałem się przez ostatnie dni. Zauważyłem też, jak subtelnie zmienia się kolorystyka tych pór dnia. Nie smuci mnie to. Raczej odczytuję to jako zmienność natury i uczestniczenie w jej cyklach, a przecież każdy z nich jednak przynosi nam coś wyjątkowego. A wracając do kolorystyki, to w którejś z poprzednich audycji wspominałem o kolorach, które przynosi świt lub zmierzch. To teraz może określmy kolorystycznie sam środek sierpniowego dnia, kiedy upał rozkręca się na dobre. Gdybym był malarzem i chciał namalować upał, to na swojej palecie starałbym się uzyskać kolor bladożółty. Just make the liquor flow. Pale yellow, as my heart races, I wanted you to know. I will rise again, so. Gone. Kiedy upał zelży, a wskazówki zegara przesuną się w stronę wieczoru, ten bladożółty kolor nieba nabiera intensywności i zamienia się w złoto. To słynna złota godzina, Golden Hour, która według mnie w swojej najpiękniejszej odsłonie prezentuje się właśnie w sierpniu, o tej porze roku. Natura nie lubi, kiedy coś się marnuje, dlatego razem ze skracaniem długości dnia, kiedy ta złota godzina zacznie blednąć, natura przerzuci ją na drzewa i liście, które nabiorą tego złota i czerwieni z zachodzącego latem słońca, ale na to przyjdzie jeszcze pora. A ja tymczasem, zainspirowany złotą godziną, przesiadłem się do pianina, by zrobić Państwu małą lekcję i wytłumaczyć, jak skonstruowany został początek słynnej piosenki Trochę fenomenu. Sprawdziłem dzisiaj, ile odsłon ma ten utwór na jednym z serwisów streamingowych i uwaga, 1,176,196,194 odsłuchania. To bardzo miłe, że pod względem instrumentacji właśnie fortepian jest tym instrumentem, który tę piosenkę niesie. Czytałem w ogóle o takim fenomenie, że dzięki tej piosence masa ludzi na całej planecie decyduje się na rozpoczęcie nauki gry na pianinie, że ten jego dźwięk otwierający i płynący przez cały czas jej trwania, jak czysty strumień, zachęca ludzi na obu półkulach do tego, by nauczyć się chociażby wstępu do tej piosenki. To ja już tłumaczę. Zacznę od lewej ręki, w której są takie akordy. Teraz te akordy powtórzę razy dwa. To teraz, żeby nadać jakiś ruch, rozdrobnię je na mniejsze wartości. Brzmi bardzo banalnie, więc spróbujmy przenieść się na górę do prawej ręki. Zagram dokładnie tak samo. Na początku akordy w najczystszej postaci. To teraz może dodajmy też jakiś ruch. Rozbijmy te akordy na mniejsze wartości. Czas najwyższy, żeby obie ręce połączyć. Najpierw najprościej, czyli akordy. Dodajmy teraz światło tym akordom. W prawej ręce światło migoczące, takie jakie podczas złotej godziny. Słońce wprawia w ruch cienie drgające na ścianach, czyli musi pojawić się ruch. W lewej ręce zostaną akordy. I ten sam ruch przenieśmy na lewą rękę. W takim razie zacznijmy jeszcze raz. Powoli przyspieszymy tempo w stronę złotego światła, które rzuca wiszące nad horyzontem słońce i piosenka Golden Hour, za którą stoi amerykański muzyk Juke. Ja zacznę, a piosenka potem przejmie moją dzisiejszą lekcję. Thank you. it's just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. We're just two lovers, feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power, minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did for the love of my life? She's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel of light. I was all alone with my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. Za nami atlas kolorów i kolorystycznych gradientów. One wszystkie, mam wrażenie, odbijają się w nas, jak w lustrze, ale też z nas emanują. Tak jak każdy ma swój feromon, tak samo każdy człowiek posiada jakąś własną kolorystykę, którą emanuje na zewnątrz. Czasami przecież mamy wrażenie, że wypełnia nas ciemność. I dzięki własnym wysiłkom, a często też innym bliskim ludziom, potrafimy zastąpić ją złotą jasnością, która nagle oświeca nam drogę i wtedy wiemy, gdzie iść. To nie jest takie łatwe, dobrze o tym wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, ale ważne jest, żeby próbować i żeby te kolory w sobie i w innych dostrzegać. You with the sad eyes, don't be discouraged, oh I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all. Darkness inside you can make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. Show me a smile then. Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. If this world makes you crazy, take all you can bear. You call me up, 'cause you know I'll be there. And I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid, let them show your true colors. True colors are beautiful. To może jeszcze zajrzyjmy do tego, co dzieje się podczas letnich, sierpniowych nocy, kiedy znika światło słoneczne na nieboskłonie. Oprócz migoczących gwiazd pojawia się dużo innych atrakcji. Ogólnie sierpień to astronomicznie bardzo efektowny miesiąc, a szczególnie pewna noc z 12 na 13 sierpnia. Dla wielu obserwatorów, również amatorów i marzycieli, oczekiwana jest z wielką niecierpliwością La Notte di San Lorenzo, czyli Noc Świętego Wawrzyńca, podczas której możemy obserwować deszcz spadających gwiazd. To takie romantyczne nazewnictwo, bo tak naprawdę to rój meteorów nazywanych Perseidami, ponieważ zadzierając głowę mamy wrażenie, jakby one wszystkie mknęły w jednym kierunku ku konstelacji Perseusza. W tym roku ta niezwykła noc pokryła się z silną zorzą polarną, widoczną również nad całą Polską. I tej nocy od wielu moich przyjaciół z różnych części kraju spływały do mnie piękne zdjęcia z różowo-zieloną aureolą widoczną na północnym horyzoncie. No i proszę, wjechały kolejne kolory, spadające gwiazdy, marzenia i zorza. A mój instrument na szczęście potrafi to wszystko pięknie oddać. No właśnie, fortepian. Kto mnie lepiej zna, jak nie on? W moim życiu są takie trzy ważne dla mnie instrumenty. Pierwszy z nich to fortepian firmy Gavo, który mam w mieszkaniu. Jest już ze mną jakieś 10 lat. Jest piękny, chociaż krótki. Jak to się mówi, mały, ale wariat. Ma szlachetny dźwięk i urodził się w Paryżu na początku lat 60. Nie używam go zbyt często ze względu na szacunek wobec sąsiadów, ale wiem, że na niego jeszcze przyjdzie pora, że stanie na swoim właściwym miejscu, w którym będzie mógł wydawać z siebie dźwięk o każdej porze dnia i nocy. Ale to jeszcze trochę. Kolejny fortepian to stary Bezendorfer, z którym znam się od ponad 20 lat i na którym ćwiczę na strychu pewnego domu na Mokotowie, bardzo systematycznie i najczęściej. Właścicielka tego domu, moja prawie 90-letnia przyjaciółka Lina, mówi na to miejsce Olimp. Tam rzeczywiście urodziło się i przyszło na świat wiele moich najważniejszych projektów. Trzeci instrument to pianino Legnica. Mój pierwszy instrument, na który rodzice w kolejce czekali 2 lata. Znamy się od dziecka, teraz stoi w bezpiecznych przestrzeniach w mieszkaniu Meli Koteluk. Wiem, że dobrze mu tam, szepcze mi to za każdym razem, kiedy tam jestem. Na każdym z tych instrumentów zostawiłem swoje ślady. Chyba już miliardy dźwięków, masę swoich uczuć i myśli, bo tak jak śpiewa Samfa, rzeczywiście nikt nie zna mnie lepiej niż mój fortepian. Mother's home. You would show me I had something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you ride. When I was 3 years old, no one knows me like the piano in my mother's home. Couldn't cope. They said that is her time. No, 'tis inside. I kept the feelings close. Fortepian po angielsku to piano, a horyzont to horizon. Jeśli